Yo, yo, yeah, we don't see no. Spojrzenie z lotu ptaka na betonu kwadranty, gdzie hip-hopowe bandy układają szanty, gdzie palą blanty grube jak hydranty, a niebieskie palanty za to na nich polują. Filtre przeczesują, fury przetrzepują, shady przeszukują, prowokują nienawiść. Ta zawiść unosi się w miejskiej atmosferze, na każdym osiedlu, na każdym skwerze. A po zmroku bije łuna od stadionu Lecha, w tych tłumach krzyczy duma, weź to skumaj. To Grunwald, jedzie karawana wyjąca syrenami, błyskająca bombami, z wodnymi armatkami, pałkarzy oddziałami, łatkimi lufami i łzawiącymi gazami. Ej, to Babilon, życie chwilą, niedostosowani giną, papier i bilon, tak się kręci kram, pełen bram, szedów domofonów, żebrających lomów, spod towarowych domów, narodzin i zgonów, wyjących karetek, szuli chlejących pod sklepem, frajerów ciągających fetę, to idzie w eter, Poznań posyła kometę, dla moich ludzi, PDG, kartel.